tu Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite L. Teraz za jedyne 599 zł. Smartfon Samsung Note 10. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kraje Grupy Wyszehradzkiej przygotują pakiet gospodarczy dla Białorusi. NATO oddało hołd ofiarom ataków na World Trade Center. Dzieci, które były zakażone koronawirusem, będą badane w Łodzi. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą zaprezentować na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej pakiet gospodarczy dla Białorusi. Po spotkaniu szefów rządów grupy w Lublinie premier powiedział, że znajdą się w nim wspólne projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw czy wsparcie polityki energetycznej tego kraju. Także współpraca sektorów informatycznych i współpraca na polu infrastruktury, rozwoju infrastruktury. Polska graniczy z Białorusią. Mamy 418 kilometrów wspólnej granicy i wiemy, jak ważne jest dla wymiany handlowej to, żeby ta infrastruktura była jak najlepiej rozwinięta. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że kraje V4 domagają się uwolnienia więźniów politycznych i powstrzymania się białoruskich władz od przemocy wobec protestujących. NATO dało hołd ofiarom ataków terrorystycznych, do których doszło 11 września 2001 roku. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg i ambasador USA przy sojuszu Kayleigh Bailey Hutchinson złożyli wieniec przed pomnikiem w Brukseli przedstawiającym fragment jednej ze zniszczonych wież World Trade Center. Minutą ciszy upamiętniono ofiary zamachów terrorystycznych. Flagi państw członkowskich NATO zostały opuszczone do połowy masztu przed kwaterą główną sojuszu w Brukseli oraz przed sojuszniczymi dowództwami w Mons i Norfolk. 19 lat temu seria przerażających ataków zmieniła wszystko. Zmieniła amerykański naród i sojusz północnoatlantycki, mówił ambasador USA przy NATO Kay Bailey Hutchinson. W reakcji na zamachy sojusz po raz pierwszy w historii uruchomił artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego dotyczący kolektywnej obrony, mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. Ataki zostały przeprowadzone na amerykańskiej ziemi, ale uderzyły w nas wszystkich. Przypomniał, że NATO wysłało do Afganistanu swoje wojska, by zapewnić, że już nigdy ten kraj nie będzie służył terrorystom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jako pierwszy w Polsce będzie badał dzieci, które były zakażone koronawirusem. Głównym celem badań będzie ocena potencjalnych powikłań, szczególnie kardiologicznych, które może powodować COVID-19, mówi profesor Maciej Banach, dyrektor Instytutu. Będziemy zapraszali rodziców, u których dzieci przebyły COVID-19, żeby jednak to robić w ramach krótkoterminowej hospitalizacji. Wtedy będziemy mieli pewność, że tak naprawdę kompleksowo możemy podejść do wszystkich elementów biochemicznych, wszystkich elementów związanych z badaniami obrazowymi. Natomiast jeżeli oczywiście będzie decyzja rodziców, że okej, chcemy się poddać takiej diagnostyce, ale nie w ramach hospitalizacji, to w ramach poradni kardiologicznej będziemy taką diagnostykę wykonywali. Do tej pory w Łodzi pod kątem skutków koronawirusa badano tylko dorosłych. Młodzi wolontariusze, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych z Tarnowa przez cały tydzień porządkowali cmentarz żydowski w Ryglicach. Przedsięwzięcie Fundacji Antyschematy 2 ma ocalić od zapomnienia stare żydowskie nekropolie. To ciężka praca, w trakcie której uczniowie mogą się sporo nauczyć, mówi Tomasz Malec, jeden z organizatorów. Po 5 dniach oni stali się specjalistami, także tutaj te pierwsze dni były dla nich bardzo ciężkie, żeby pojąć metodykę sprzątania, jak zachowywać się. Natomiast niesamowity profesor Hondo wprowadził ich w te tajniki. I myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że ci młodzi ludzie są półprofesjonalistami. Po uczniach Tarnowskiej Szkoły Średniej do prac przystąpią studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy pod przewodnictwem profesora Leszka Hondo opracują zestawienia wszystkich odnalezionych w Ryglicach grobów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna jedynie nad morzem i w górach. Więcej chmur, na południu miejscami mgły. Temperatura od 3 stopni na Podlasiu do 12 na południowym zachodzie. Sobota słoneczna i ciepło, nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Iron Maiden i teraz kwadrans po 20. Chcę Państwa zaprosić jeszcze na spotkanie z nami do 21. O 21 się z Państwem pożegnam, bo po 21 wielka gratka, retransmisja koncertu Włodka Pawlika. Przypomnę, laureata Grammy w kategorii jazz. To będzie retransmisja koncertu, który odbył się w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia. Dziękuję za korespondencję i jeszcze raz Iron, tym razem Iron Man. Ja się nie muszę zapowiadać, dlatego że otrzymałem kilka listów, które zawierały tylko dwa słowa i kilka wykrzykników Black Sabbath, Iron Man. Proszę się teraz przyznać, kiedy ostatnio sięgali Państwo po płytę Master of Puppets, bo ja sięgnąłem przedwczoraj. Thank you. Battery to była Metallica, a nazwisko artysty, który pojawi się teraz, już się dziś przewinęło przy okazji prezentacji płyty zespołu One i perkusisty, który nagrywał z zespołem One tę płytę, czyli Jeffa Bowdersa. Jeff Bowders nagrywał z Joe Satrianim. Teraz niech on się pojawi. Mimo że, jak państwo nie tylko dziś zauważyli, lubię sobie łupnąć, nie zapominam także o swoich najstarszych przyzwyczajeniach, czyli do obecności, o obecności damskich głosów podczas naszych spotkań. Oto jeden z nich. Was it hard? We will always wonder about that part. Were you crazy? Were you brave? That's what we all wonder about today. We will live through this black day, and we will pray by your young grave. We will live through this black day, and we will stand by your black grave. Were you obsessed or just love? Now we talk about how come it never showed. What did you seek but couldn't find? And when did we all slip your mind? We will live through this black day, and we will pray by your young grave. We will live through this black day, we will stand by your black grave. Hard. You always wondered about that part. Were you crazy? Were you brave? We will live through this black day, and we will pray by your young grave. We're gonna live through this black day, and we will stand by your young. Safi Zalmani, utwór zatytułowany Black Day. Dzisiaj 11 września i Nowy Jork znowu jest obecny we wszystkich serwisach informacyjnych na całym świecie. Z Nowego Jorku Nowojorczyk, czyli Paul Simon. I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night. And her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of a winter soft, she is warm, but my heart remains heavy, and I watch as her breasts gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall.

In Memoriam to był Steve Hackett. Nasz czas, nasza obecność w Państwa radioodbiornikach powoli się kończy, ale bardzo Państwa zachęcam i proszę, by Państwo po 21 również zostali bardzo blisko programu trzeciego po 21 retransmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej Włodek Pawlik Solo. A Włodek Pawlik, jak Państwo wiedzą, to nasz polski laureat Grammy w kategorii jazz. Po 21 dźwięki ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze na zakończenie panu Michałowi Starnowa dziękuję za piękny list o zespole Jazz Rotal. No a jeśli chodzi o wstęp do tego listu i pierwsze zdania, to na tym koncercie Jana Andersona w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu to byliśmy wspólnie. Choć o tym nie wiedzieliśmy. W każdym razie koncert był przedni, tak ja go przynajmniej oceniam. Panie Michale, proszę pozostać z programem trzecim radia. No i co, od nas to wszystko. W tej walizeczce nieco podniszczonej została jeszcze jedna płyta i jeszcze jeden utwór, ale kilka płyt do tej walizki jeszcze się zmieści. Jeśli Państwo będą mieli na to ochotę czas, to być może za tydzień ta walizka rock'n'rollowa powróci. Byli z Państwem i całkowitą odpowiedzialność za minione dwie godziny ponoszą Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Baron. Dobrego wieczoru. Na zakończenie jeszcze King Crimson. Drowns the screams, confusion.